Dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. PNL, lider urmat de PSD și de Alianța USR Plus după alegerile europarlamentare. Vă prezentăm imediat rezultatele provizorii după ce s-au numărat peste 96% din voturi în țară și în străinătate. După problemele de la votul din diaspora, ministrul de externe n-are niciun gând de demisie. Spune că organizarea a fost bună. Iar Liviu Dragnea își așteaptă astăzi sentința definitivă în dosarul Direcția Copilului Tellor. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în Banat, vestul și nordul Olteniei, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, valabil până mâine dimineață. Maximele vor fi între 24 și 30 de grade. În capitală, vreme în general frumoasă, însă după prânz și până mâine seară sunt posibile ploi, descărcări electrice și vânt. Maxima va fi de 30 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Alianța USR Plus suflă în ceafă Partidului Social Democrat după alegerile europarlamentare. Rezultatele provizorii, după ce s-au numărat peste 96% din voturi în țară și în străinătate, dau Alianța 2020 la o diferență de doar o jumătate de procent de socialdemocrați. PSD e încă pe locul al doilea cu 22,6%, în timp ce Alianța USR Plus vine din urmă cu 22,1%. La această oră mai sunt de numărat 300.000 de voturi. În aceste condiții, e o certitudine că pe primul loc în alegeri s-a situat PNL, cu 26,9%. De asemenea, sigur este că intră în Parlamentul European formațiunile Pro-România, UDMR și PMP. Formațiunea lui Victor Ponta are 6,4%, partidul lui Traian Băsescu 5,7%, iar reprezentanții maghiarilor au fost votați de 5,2% dintre alegători. Partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu ratează intrarea în legislativul european cu 4,1%. Cum s-a votat în județe pentru europarlamentare, ne spune Manuela Nicolescu. În țară, PSD a câștigat 17 județe. Cele mai mari scoruri le-a înregistrat în fieful liderului de partid, Tellerman. Peste 47% din voturi, în Olt 44%, în Mehedinți 43% și Dolj cu aproape 41%. În alte 8 județe a luat între 30 și 40% din voturile alegătorilor, în timp ce în Hunedoara, Neamț, Bacău, Brăila și Galați a câștigat cu mai puțin de 30%. Liberalii au victoria în 15 județe, cu cele mai bune scoruri în județul președintelui. Sibiul a votat cu PNL în proporție de 48,3%. Pe locurile următoare în clasamentul liberal se situează județele Alba, Bistrița Năsăud și, în mod surprinzător, Vrancea, unde liberalii au câștigat peste 37% din voturi. Alianța USR Plus câștigă detașat în București, 40%, în Timiș și în Cluj, cu 32%, dar și în Brașov, Sălaj și în județul Iași. Iar UDMR câștigă în 4 județe, Harghita cu 83%, Covasna cu 69%, iar în Mureș și Satu Mare cu 33%. Cât privește referendumul, acesta trece în toate județele. Românii au dat un vot pro-european și pentru o justiție independentă, este declarația de astăzi a președintelui Klaus Iohannis după anunțul rezultatelor parțiale. Șeful statului a criticat încă o dată modul în care au fost organizate alegerile, mai ales cele din diaspora, unde mii de români au stat ore în șir la coadă. Dragii mei, a câștigat România europeană, România democratică, România în care justiția este și trebuie să rămână independentă, România în care hoții și infractorii stau la pușcărie, nu în fruntea statului. Eu cer autorităților responsabile ca după incidentele foarte grave din 2014 deja, care s-au repetat în mod regretabil ieri, să ia măsuri urgente astfel încât românii din diaspora să poată vota în condiții normale, fără a sta la cozi interminabile ore în șir, doar pentru a-și putea exercita un drept constituțional, dreptul la vot. După rezultatele de la europarlamentare, șeful statului propune deja o alternativă de guvernare în România la actuala alianță PSD-ALDE. În România se poate construi o alternativă serioasă, credibilă la actuala majoritate falimentară și s-a văzut foarte clar că românii cred în așa ceva. Dacă adunăm voturile, atunci ne dăm seama că PNL, împreună cu USR Plus, pot pune baza unei colaborări care vine ca o alternativă la actuala guvernare eșuată a PSD-ului. Încă de aseară, atât opoziția cât și președintele Klaus Iohannis au cerut ca guvernul să plece. Tot aseară a venit și reacția socialdemocraților. Viorica Dăncilă a anunțat că nu demisionează, iar liderul PSD Liviu Dragnea i-a solicitat premierului să nu care cumva să își depună mandatul. Că dacă într-adevăr se vrea demiterea guvernului, se depune moțiunea de cenzură dacă trece. Îi solicit doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă să nu care cumva să-și depună mandatul, indiferent de presiunile și amenințările lui Iohannis și poate și ale altora, pentru că programul de guvernare trebuie dus la capăt. Între timp, acum la Palatul Victoria e o ședință de urgență, dar nu de guvern. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul Viorica Dăncilă a convocat pe miniștri la o discuție informală. Vot electronic și vot prin corespondență pentru românii din diaspora este dorința Uniunii Salvați România. În acest sens, formațiunea a depus deja două proiecte în Parlament. Cât despre ce va face Alianța 2020 la Bruxelles, intrarea României în Schengen este unul dintre obiectivele Alianței, spune liderul USR Dan Barna. Prioritatea parlamentarilor USR în Parlamentul României va fi să promovăm legislația privind votul prin corespondență și votul electronic. Proiectele de lege sunt deja depuse. După cum știți, prioritățile pe care ni le-am propus la nivel european, evident, legislația anticorupție pentru toate statele europene, intrarea României în Schengen, fonduri europene suplimentare pentru infrastructură și pentru infrastructura rutieră și pentru spitale, protejarea drepturilor românilor care trăiesc în Uniunea Europeană și susținerea românilor din diaspora pentru a-și putea deschide afaceri în România este o altă prioritate foarte importantă. Scandalul votului în străinătate, unde românii din diaspora au stat ore întregi la cozi imense, iar unii tot nu au reușit să voteze, a adus în discuție și demisia ministrului de externe Teodor Meleșcanu. Acesta consideră însă că ministerul pe care îl conduce și-a făcut datoria și spune că o decizie privind demisia va fi luată în partidul din care face parte. Ministrul de externe într-o intervenție la Digi24. În perioada în care am fost între primul tur și al doilea tur la alegerile parlamentare, mi-am dat demisia pentru că nu am putut să modific prevederile legii și lucrul ăsta mi l-am asumat. Mi-l asum și acum, nu e nicio problemă dacă dumneavoastră doriți. În ceea ce privește demisia, însă asta este o chestiune care nu ține numai de mine, ține și de partidul politic, de majoritate. Cât privește raportul de forțe din viitorul Parlament European, acesta se va schimba în urma alegerilor de acum. Forțele pro-Europa sunt în continuare dominante, însă niciuna nu are majoritate și toate au pierdut suficiente mandate cât să nu mai poată face alianțe singure. Rezultatele încă provizorii arată că principalele două grupuri europarlamentare din ultimii 5 ani au înregistrat un recul semnificativ. Partidul Popular European, PPE, în continuare cel mai mare grup politic, a pierdut 42 de mandate. Obține 179 în noul Parlament European. Pe locul al doilea, Alianța Socialiștilor și Democraților, cu 150 de mandate. Cum va arăta Parlamentul European, ne spune Mihai Bucureșteanu. PP ar fi pe primul loc și socialiștii pe al doilea. Pe poziția a treia s-ar plasa Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, adică ALDE, formațiunea europeană, împreună cu Coaliția Renaissance din Franța și din România, adică Alianța 2020 USR+. În total, liberalii și democrații europeni ar avea 107 mandate. La mare distanță, pe locul 4 se situează Verzii cu 70 de locuri în noul Parlament European. Apoi, la egalitate, cu 58 de mandate, conservatorii și reformiștii, dar și Europa Națiunilor și a Libertății. Aceștia din urmă conțin partide extremiste precum Adunarea Națională din Franța sau Liga din Italia. Per total s-a înregistrat cea mai ridicată prezență la vot din ultimii 20 de ani, 51%. Cei mai mulți votanți în Belgia, 89%, cea mai scăzută prezență în Slovenia, 28%. Numărând și voturile din diaspora, România se află în prima jumătate a votanților europeni, cu 51%. Cât privește surprizele la nivel național, și acestea au fost multe, Ana Stoian ne face acum un rezumat. În Germania, Uniunea Creștin-Democrată, CDU, și filiala sa bavareză, CSU, s-au clasat pe primul loc în alegerile europarlamentare, dar în scădere cu 7% față de alegerile europene trecute. În Franța, partidul extremist al lui Marine Le Pen s-a clasat pe primul loc, cu aproape 1% în fața formațiunii președintelui Emmanuel Macron. În Marea Britanie, partidul Brexit al lui Nigel Farage, care se pronunță pentru o ieșire fără acord din Uniunea Europeană, a câștigat decisiv cu peste 31%. parlamente, dar liberal-democrații pro-europene au crescut și ei în popularitate. Londra a votat majoritar cu ei. Formațiunile britanice tradiționale, conservatorii și laburiștii, au avut cel mai mult de pierdut. În Irlanda, partidul de centru-dreapta se situează pe primul loc, urmat de formațiunea de centru și pe locul al treilea de Partidul Verzilor. Iar în Grecia, premierul Alexis Tsipras a cerut alegeri anticipate după ce a fost învins de partidul de opoziție la distanță de 10%. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Magistrații Instanței Supreme sunt așteptați să dea azi o decizie definitivă în dosarul Direcția Copilului Telorman. În acest caz, în prima instanță, actualul șef al PSD, Liviu Dragnea, a fost deja condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, găsit vinovat că a ordonat angajarea fictivă la DGASPC Telorman a 2 persoane care nu au lucrat niciodată acolo, dar făceau parte din organizația județeană PSD. Mai multe persoane au fost condamnate în acest dosar în prima instanță. Ne spune mai mult Emanuela Nicolescu. La termenul final, procurorul DNA a cerut majorarea pedepsei pentru liderul PSD, pe motiv că el coordona și controla activitatea de la Direcția Copilului Telorman. Aseară, Liviu Dragnea declara că nu se teme de decizia definitivă de azi, dar susținea că judecătorii ar fi supuși unor presiuni inimaginabile. Liderul PSD a precizat și că nu are bagajele făcute pentru cazul în care va fi condamnat azi. Trebuie să precizăm că în cazul unei sentințe cu închisoarea astăzi, decizia este executorie, adică se pune în aplicare imediat. Dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Telorman a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de 5 judecători. Știri din sport acum cu Tudor Cirescu. Găsit, Sorana Cârstea nu o mai înfruntă pe Petra Kvitova în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Jucătoarea cehă, favorită numărul 6, s-a retras chiar înaintea partidei de astăzi din cauza unei accidentări la brațul stâng. În urma acestui abandon, Cârstea va avea o adversară accesibilă. Kaya Juvan, o jucătoare slovenă de numai 18 ani, locul 131 WTA, a înlocuit-o pe Kvitova din postura de lucky loser. Meciul cu Sorana este programat la ora 13:30. Mihaela Buzărnescu o va înfrunta după ora 16:30 pe rusoaica Ecaterina Alexandrova, iar Marius Copil joacă tot astăzi în primul tur după ora 15 împotriva francezului Benoît Paire. Simona Halep și Irina Begu debutează mâine în actuala ediție a celui de-al doilea Grand Slam al anului cu Alia Tomljanović, respectiv Zulin. Internaționale Milano s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, iar Genoa s-a salvat de la retrogradare după ultima etapă din Il Calcio. Inter a învins-o cu emoții pe Empoli, 2-1, și a trimis-o în Serie B la finalul unui meci cu 9 minute de prelungire, încheiat cu câte un eliminat de fiecare parte. Interi s-a alăturat astfel Atalantei Bergamo, care va juca în premieră în Champions League. AC Milan a rămas pe 5, deși a câștigat cu 3-2 la Spal. Ionuț Radu a ajutat-o pe Genoa să obțină punctul ce a salvat-o de la retrogradare 0-0 în deplasare la Fiorentina. Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco. Plecat din pole position pe circuitul stradal de la Monte Carlo, campionul mondial a fost urmat de rivalul Sebastian Vettel de la Ferrari și de coechipierul său de la Mercedes, Valtteri Bottas. Max Verstappen de la Red Bull a terminat al doilea, însă a fost penalizat din cauza unui acroșaj cu Hamilton și s-a clasat pe 4. Să mai spunem că al doilea pilot Ferrari, Charles Leclerc, a fost nevoit să abandoneze din cauza unui accident. Hamilton are 17 puncte avans în clasamentul piloților, urmat de Bottas, iar Vettel este deja la 55 de puncte în urmă. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de Prânz i-a sfârșit aici, iar acum România în direct, o ediție specială cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Da, facem împreună pentru dumneavoastră analiza acestor alegeri, iar acum că au trecut, ne întrebăm și ce urmează. Poate răspundeți dumneavoastră. 1, 2, 3, 4, tracțiune, 4x4, 5, 6, 7, 8, are airbag peste tot, 9, 10, 11 ani de garanție, ghici. Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie. De la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla. Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro. Suzuki. Way of life. Noi femeile avem picioarele frumoase. Știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice? Alegel. Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alege-l pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ani de răsfăț. În căldura familiei.